بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 4 mwezi wa Safar mwaka 1441, katika darsa ya tafsir Imam Sa'di rahimahullah ta'ala tufikia aya ya 11 katika sura Fatir. Yakulu Allah subhanahu wa ta'ala: wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbeni kutokana na udongo, kisha kwa tone la manii, kisha akakufanyeni mwanamume na mwanamke. Wama tahmilu min untha wala tadau illa biilmi, na mwanamke yote hachukui mimba wala hazai isipokuwa kwa ilmu yake. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ولا هبي عمري من عمر مريف ولا هبنغزيوي كتك عمري واكي اسبق ويام هايو كتك كتاب إن ذلك على الله يسير حقيقة هايو نمبيسك الله سبحانه wataala. Yaqulu al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala: yadhkuru ta'ala khalqahu al-Adami wa tanaqqulahu fi hadhihi al-atwar min turabin ila nutfatin wa ma ba'daha. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya ataja kumuumba kwake huyu mwanadamu, na namna anavyotoka katika namna moja kwenda katika nyingine, kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, kutoka kuumbwa kwa udongo mpaka kufikia kuwa tone la manii na kuendelea mbele katika zile daraja za namna anavyokuwa mwanadamu. Thumma ja'alakum azwaja, أي لم يزل ينقلكم طورا بعد طور حتى أوصلكم إلى أن كنتم أزواجا ذكرا يتزوج أنثى. ثم جعلكم أزواجا, إن شاء الله سبحانه وتعالى أككفنيني منمومة نمنمكي, bimaana Allah subhanahu wa ta'ala hakuacha kuwachukua kutoka katika sehemu moja kwenda nyingine, kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine. Tauran baada taurin, na hizi ni zile stage ambazo hupitia mwanadamu katika kuumbwa kwake, kutoka moja hadi nyingine, mpaka akawafikishieni nyinyi ikawa ni azwajan, bimaana kuna waume ambao huoa wake. Wa yuradu bizawaj adhurriyatu wal aulad, na malengo na makusudio ya watu kuoana kupatikane kizazi na watoto. Fahuwa wa inkana nikahu min al-asbabi fihi fa innahu muqtarinun biqadai Allahi wa qadarihi wa ilmihi, na pamoja na kuwa nikah ni miongoni mwa asbabu za kupatikana kizazi, lakini pia kule kupatikana kizazi kumefungamana na qadari ya Allah subhanahu wa ta'ala na ilmu yake juu ya hili jambo. Bimaana haliwezi kuwa isipokuwa atakapotaka yeye Allah subhanahu wa ta'ala li jambo kuwa litakuwa, na haliwezi kuwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala alijua kuwa litakuwa. Wama tahmilu min untha wala tadau illa bi'ilmi, na mwanamke yote hachukui mimba wala hazai isipokuwa kwa ilmu yake. Wakadhalika atwaru al-adami kulluha bi'ilmihi wa qada'ihi, na namna anavyopita mwanadamu kutoka hali moja kwenda nyingine katika tumbo la mzazi wake, yote haya hayafanyiki isipokuwa kwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa qadar aliyoipanga Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi, na wala hapewi umri mwenye umri mrefu wala hapunguziwi katika umri wake isipokuwa yote haya yako katika ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala na kitabu alichokiandika, yote yatakayojiri katika huli mwangu. Wama yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umrihi, ay umru alladhi kana mu'ammaran umran tawilan illa bi'ilmihi ta'ala, umri wa yule ambaye amepewa umri mrefu akaishi muda mrefu, hili pia halifanyiki isipokuwa kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. Au wama yanqusu min umri al-insan alladhi huwa bisadadi an yasila ilayhi lawla ma salakahu min asbabi qisar al-umr, asema au hautapungua umri wa mtu ambaye alikuwa yuko katika hali ya kuufikia lau kama hakufanya sababu za kupunguza umri wake. Na hapa kuweza kuwa na ishkalia, lakini wanadamu, yani kuwa mwanadamu ashaandikiwa siku yake ya kufa, je, kuna uwezekano kuwa akapunguza mwenyewe umri wake kwa kufanya sababu za kupunguza umri? Wanaovioni wana maelezo marefu katika suala hili, na wengine wakaeleza kuwa Allah subhanahu wa ta'ala huenda akamwandikia mja wake umri mara mbili. Bimaana akaandika umri, lau kama hatafanya yale ya kupunguza umri basi atafikia umri huu, na lau kama atafanya sababu za kumpunguzia umri basi ataangukia katika umri huu mfupi. Na pia kufanya hizo sababu pia ni kwa kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo alitaka yeye awe ataondoka katika umri ule. Fikiri leleweka, kuna sababu ambazo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sababu zinazosababisha mtu kupungua umri wake, kazina, kama mfano janga la uzinifu. Mtu akifanya dhambi na maasi ya zina ajue ni katika sababu za kupunguza umri wake. Na nyinyi mwaona, fanya uzinifu mara mpata maradhi, mara uyashakufa, taftia bala wa uquqi alwalidain, na kuwaasi wazazi wawili ni katika sababu ya kupunguza umri. Wa qati'ati alarham, na kukata kizazi ni katika sababu za kupunguza umri. Wa nahwu dhalika mimma dhukira annaha min asbabi qisar alumr, na mfano wake katika maasi ambayo yametajwa ni sababu ya kupunguza umri, kama vile Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia sababu ya mtu kuishi umri mrefu. Na hapa pia wanaovyoni wakaeleza kuwa je, umri mrefu ni kuwa atazidishiwa juu ya yale miaka ambayo alikuwa aishi, au ni ile baraka inayopatikana katika umri wake kwa akwali mbalimbali za wanaovyoni walizungumza swala hili. Wal maana anna tula al-umr wa qisarahu بسبب وبغير سبب كله بعلمه تعالى. na maana hii aya ni kuwa umri kuwa mrefu au kuwa mfupi kwa sababu au bila ya sababu, yote haya ni kwa ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala. وقد اثبت ذلك في كتاب حوى ما يجري على العبد في جميع أوقاته وأيام حياته. نا الله سبحانه وتعالى يوتي هايو أمي يثبتش كتك كتابه اللوح المحفوظ. نا نياكي كتابه هيكي يابو يوتي أمبايو يتجيري كوهو يمجا كتك نيكاتي ذاكي زوتي نمسيكو يوتي أمي شاكي mwanzo mpaka mwisho. Inna dhalika ala Allahi yasir, ay ihatatu ilmihi bitilka almaalumati alkathira wa ihatatu kitabihi fiha, kule kuenea ilmu yake kwa haya mambo mengi yaliyoyataja, na kuenea kule kuandikwa katika kitabu chake haya mengi yaliyotajwa, ili jambo ni jepesi mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pengine mtu aweza kuona umri wa watu wote ulimwenguni, kubeba ujauzito, kuzaa, kufanya hivi, mwanadamu kupitia hali kwenda hali nyingine, huku na huku na huku, yote hayo Allah subhanahu wa ta'ala ajua. Naam, inna dhalika ala Allah yasir, sikujua tu bali ni mepesi mno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhihi thalathatu adilla min adillati al-ba'th wan-nushur kulluha 'aqliyah, hizi ni dalili tatu Allah subhanahu wa ta'ala alizozitaja miongoni mwa dalili za kiakili za kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atawafufua watu siku ya kiyama na kuwalipa kwa amali zao. Nabaha Allahu alaiha fi hadhi al-ayat, na hizi dalili tatu amezitanabaisha Allah katika hizi aya. Ya kwanza, ihya'u al-ardi ba'da mautiha, kuihuisha ardhi baada ya kuwa imekufa. Wa anna alladhi ahyaaha sayuhyi al-mauta, yule aliyehuisha hii ardhi baada ya kuwa imekufa basi aweza kuhuisha maiti. Wa tanaqqulu al-adami fi tilka al-atwar, na kule mwanadamu kutoka katika hali moja kwenda katika hali nyingine, kutoka awe udongo mpaka kusimama kuwa ni mwanadamu kamili. Sasa ikiwa ameweza kupitisha hizi stage zote hizi zikapita mpaka akawa mwanadamu amesimama, hivi atashindwa kumregesha? Na kumregesha hatopita tena katika daraja zile zote alizozipitia, kumrejesha atakuwa mara moja. Hapa mbabi aula iwe sahadi. Falladhi aujadahu wa naqalahu tabaqan ba'da tabaq wa halan ba'da halin hatta balagha ma quddira lahu fahuwa ala i'adatihi wa insha'ihi nash'atan ukhra aqdaru wa huwa ahwanu alayhi. Yule ambaye amemfanya awepo huyu mwanadamu hapa ulimwenguni, akamchukua kutoka katika tabaka moja au hali moja kumpeleka katika hali nyingine mpaka akafikia kile alichokadiriwa, kwa kweli huyu aliyefanya yote haya kumregesha mara ya pili tena huyu mwanadamu na kumsimamisha mbele yake ni jambo ambalo aliweza zaidi, bali ni jepesi zaidi. Wa ihatatu ilmihi bi jami'i ajza'il 'alam al-'ulwi was-sufli, na kule kuenea kwa ilmu yake kwa kila sehemu ya huu ulimwengu wa juu na wa chini, daqiqiha wa jadidiha, yale yaliyo madogo kabisa yaliyofichikamana kabisa Allah pia subhanahu wa ta'ala ayajua, alladhi fil qulub walajinna allati fil butun, yale yaliyoko katika nyoyo za watu na watoto walioko katika matumbo ya mama zao, wa ziyadati al-a'mal wa naqsiha, na amali kuzidi na kupungua, wa ithbati dhalika kulli fi kitab, na kuthibitisha hayo yote katika kitabu, falladhi kana hadha yasiran alayhi fa i'adatuhu lil amwati aysaru wa aysaru. Yule ambaye yote haya ni mepesi kwake yeye, basi wallahi kumregesha huyu mwanadamu tena ni sahadi, bali ni sahadi zaidi. Fatabaraka man kathura khayruhu wa nabbaha ibadahu ala ma fihi salahuhum fi ma'ashihim wa ma'adihim. Ametukuka Allah subhanahu wa ta'ala ambaye khairi yake imekithiri mno, akawatanabahisha waja wake katika yale ambayo yana khairi na wao katika maisha yao ya dunia na katika marejeleo yao watakaporejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii aya tunaisoma ya suratu Fatir, ndani yake kuna fawaid miongoni au baadhi ya hizo faida: bayanu qudrati Allah subhanahu wa ta'ala liibtidai khalqi bani Adam fahuwa khalaqahum min turab thumma min nutfa ila akhirin. Aya hii yaonyesha uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa yeye ni mweza wa kila kitu katika kumuumba mwanadamu. Binadamu huyu akamuumba kutoka asili yake ambayo ni udongo, baba yao Adam alayhi salam, mpaka kufikia kuanza kizazi chake kukiumba kwa tone la manii, mpaka kufikia kusimama akawa ni mtu. Kwa kweli ni uwezo mkubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia katika fawaid, anna Allah bi hikmatihi wa rahmatihi ja'ala bani Adam azwajan dhakaran wa untha wa dhalika li baqa'in nasli wa husulil mut'a. Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake na rehma zake amejaalia katika binadamu kuna waume na wake, na hii ni kwa sababu kile kizazi chao kiendelee kubakia, watu waendelee kuzaana na waishi katika huu ulimwengu, kadhalika wapate kustarehe baina ya mume na mke, Hii ni katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tizama leo, kufar wamefikia hali watakakubaridisha ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaekea wanadamu, kuwa mume amuoa mke. Leo hili jambo wamelichachia sana, la mume amuoe mume na mke kuoa mke. Si mambo ya ajabu tu, jambo ambalo hata kwa wanyama pia hawakubali. Wacha wanadamu ambao Allah amewapa akili, wanyama hili jambo hawalifanyi. Lakini tizama, kufar wakafikia hali kama hii, na leo wamelizidishia sana kiasi cha kuwa mpaka zafikia baadhi ya daula zilizo na nguvu kuambia daula ambazo ni dhaifu, mkitaka msaada wetu basi kubalini kuwa ni sawa mume kumuoa mume na mke kuoa mke. Na ndio jambo leo limeenea mpaka kufikia kuundwa makundi ambayo yatafuta eti haki za mume kumuoa mume na mke kumuoa mke. Sallallahu alaihi afiyatu wassalam. Ikiwa hali imefikia kama hii, ni hali ya hatari sana. Lau kama ingelikuwa ni hivyo, basi hakutabakia wanadamu. Mwisho wa kwisha wanadamu wote waliobakia wale watakufa, hakuna tena kuzaana. Manake mume hamzalishi mume wala mke hamzalishi mke. Wallahu almusta'an. Na leo imekuwa hili jambo mpaka kwenye mashule katika nchi kama zile, yafundishwa na yaonyeshwa kuwa ni kama ni jambo la kawaida, kuwa mtu asishtuke kuwa fulani kadha. Na ukapata vijana leo ikawa hili jambo kwa wao, washaanza kuliparamia. Wallahu almusta'an. Sallallahu alaihi wasallam. Ihatatu ilmi llahi bikulli shay. Katika fawaida patapata kuwa ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala imeenea kila kitu. Hakuna kinachotoka nje ya ilmu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio pale Mu'tazila au Qadariya walipokanusha qadara, wakasema kuwa kiumbe aumba kitendo cha nafsi yake. Al-Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi alikuwa akiwaambia watu wanapojadiliana na Qadariya, nadhiruhum bil-ilmi fa in ankaruhu kafaru wa in aqarruhu khusimu. Jadilianeni na wao katika suala la ilmu, bimaana waulizeni Qadariya, je, hiki anachokifanya huyu mwanadamu Allah subhanahu wa ta'ala alikijua kabla ya kufanyika au la? Akisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala alikijua, basi amethibitisha qadar kuwa Allah alijua akakadiria lile jambo liwe. Na akisema kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hajui jambo mpaka litokee, moja kwa moja atakumfanya nini? Amekufuru. Huku hawezi kwenda kwa kuwa aona madhehebu yake atayavunja, na huku hawezi kwenda jiona atakufuru. Lakini mwisho wa kuisha itambidi akubali kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea kila kitu, na kwa qadar ndio chafanyika kile kinachofanyika katika huu mwangu. Wama tahmilu min unta wala tadau illa bi'ilmihi. Kadhalika hapa kuna ithbatu al-qudrati lillahi azza wa jalla, والله خلقكم من تراب لأن الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة. Hapa kuna kuthibitisha pia uwezo mkubwa usiokuwa na upeo Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ile aliyeumba bila shaka ana uwezo mkubwa sana. Wetizama challenge aliitoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa washirikina na vile wanavyoviabudu pasi na Allah. Innal ladhina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Hawawezi hao mnaowaomba kuumba mfano wa mdudu nzi, hata wakikusanyika wote, wakakusanywa wote waumbe mfano mdudu nzi, hawawezi. Na hii ikiwa wale ambao mwaabudu basi waweza kutaharaka. Kefi yule ambaye akipatwa na shida aenda kwenye kaburi la mfu aliyezikwa miaka, ashageuka kuwa mchanga pale ndani, kisha juu yake aenda katika sehemu kama ile ampelekea shida zake, afanyeje sasa? Mchanga, hamna kitu mle ndani. Wallahu almusta'an. Ingawa wao hujenga au ubadul qubur hujenga bia ya kufanya watu wakaona kile wanachokifanya ni sawa. Mimi nimeshangaa kusikia mtu akisema ni sawa wao wataja, lakini kuna mambo mengine bwana. Na ndio nawaambia mpaka mtu aseme faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Yaani mtu yazungumza hivi visa ajua wazi wazungumza uongo. Hoja niwape moja kali. Asema Said fulani bin fulani, sijui amtaja nani, alivyokuwa kioshwa alikuwa akijigeuza mwenyewe. Sio mafahamu. Wallahi alazim asemaye. Akitaka kuoshwa huko ageuka mwenyewe. Hakufa huyo nyinyi. Mlimuua. Ikiwa alikuwa yajiuza mwenyewe, alikuwa hajafa. Nyinyi kwa sababu ya kutofahamu mkenda mkamzika mzima. Manake mtu yuoshwa yageuka mwenyewe, hivi kisha yageuka hivi akioshwa huku ageuka bila kuguswa, sema ageuka mwenyewe. Basi hiyo haitoshi. Ilivyofikishwa jeneza kwenye kaburi akajitoa mwenyewe bila kubebwa. Akajiingiza mpaka kwenye mwana ndani, akajiingiza mwenyewe. Watu waliona. Kisha fulani akanambia, walihudhuria kwenye mazishi, fulani na fulani na fulani watu walikufa zamani, ati hao ndo walimpokea pale. Fulani aliwaona. Nyinyi mwaweza kuamini katika 2019 watu wazungumzao nao? 2019 katika asri ambao watu wasema wamesonga mbali kabisa katika teknolojia na ufahamu na elimu, mtu azungumza maneno kama haya. Mambo ya ajabu sana. Na ndio maana nasema mtu aweza kuzungumza maneno kama haya. Yaani wajua saa nyingine waweza zungumza maneno na watu kuangalia. Jamaa. Sasa ulivyoona watu wamfungua macho vizuri hivi kwa huyo atudanganya, sasa geuza geuza. Sikilizeni bwana. Hii ni kweli. Waacheni wale mawahabi waseme mpaka wachoke. Sisi tuamini. Sisi mpaka tukachoka. Wewe wajua wazi uko offside. Wewe unayezungumza wajua wazi uko katika uongo. Si kweli. Maiti hana uwezo huo. Hana uwezo huo. Jamani, kuna mpaka mfano wa Saad. Saad ibn Muadh ambaye kufariki kwake arshi ya Allah imetetemeka kama alivyoza Mtume sallam, na watu walimbeba wakamweka. Kuna wangapi katika masahaba mpaka wakafikia wengine kuoshwa na malaika, lakini walibebwa wakawekwa. Lakini wenu wajibeba wenyewe vipi? Mambo bana ya umiza kichwa. Allahu musta'an. Lakini alhamdulillah, yani sasa hivi imefikia wakati wale watoto wa masufi wale hawezi kueleza visa vya kipumbavu kama hivi. Visa vya kisafihi safihi kama hivi hawezi kufikia huko. Yaani ukamwona kijana na akili zake ansoma. Ansoma shule tu. Akieleza mbele ya wenzake watu chembelecho wanavyosema wenyewe watu watapasua. Wewe waamini mambo kama utafikia upeo katika ujinga. Wallahu musta'an. Lakini haya yote yajengwa kisha mwisho wa kusha watu wa muombe ile maiti aliyokuwa pale, sababu ana karamat ambazo wamezitunga wao si za kweli. Wallahu musta'an. Kwa hivyo jambo la uwezo wa kila kitu aliyenalo ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yoyote katika viumbe wake. Na kuna fawaid nyingine nyingi wazitaja wanaoviona katika hizi aya, tutosheke na hizo insha Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.